Սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Աշխատանքային շաբաթը սկսենք բարձր տրամադրությամբ եւ զինված դրական լիցքերով։ Եթերում Խաչմերուկն է, ձայնասրահում աշխատում է հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա թեմաներն են. Ինչպեսի ծրագիր է նախատեսվում Ստեփանակերտի գլխավոր փողոցներում երթևեկությունը հնարավորինս լիցքաթափելու ուղղությամբ։ Փորձել է պարզել Վան Նովիկովը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային նորություններ։ 2019 թվականին լրացավ աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 95-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ կներկայացնենք աշխարհահռչակ կինոռեժիսորի թանգարանում Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Պատմական հիշաժան տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Բարեկամներ, Խաչմերուկի առաջին էջում ձեզ ենք ներկայացնում Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Հանրապետությունում ավտոմեքենաների թվի շարունակական աճն ու հատկապես աշխատանքային օրվա մի քանի ժամանակահատվածներում երթևեկության, այսպես ասած, բարձր խտությունը մայրաքաղաք Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցների բանուկ ճանապարհահատվածներում խցանումների վերածվելու միտում ունեն։ Ժամանակին երթևեկության լարվածությունը հնարավորինս լիցքաթափելու նպատակով մեկնարկեց նոր ավտոկայանատեղիների կառուցապատման ողջունելի ծրագիր։ Թե ինչպիսին է քաղաքաշինության նախարարության տեսլականը խնդրի լուծման ուղղությամբ, փորձել ենք պարզել նախարար Կարեն Շահրամանյանից այսօր կայացած մամլո ասուլիսի ժամանակ։ Պատասխանելով երթևեկության բեռնաթափման նպատակով նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման հնարավորության մասին մեր հարցին, նա նշեց, որ խնդրի լուծումը համակողմանի մոտեցում է պահանջում։ Այդուհանդերձ, գերատեսչության ղեկավարը չի բացառել նոր ավտոկայանատեղիների կառուցապատման հնարավորությունը։ Ստեփանակերտում իրոք կա այդ խնդիրը ավտոտրանսպորտային միջոցներն է շատացել։ Սա շատ գլոբալ խնդիր է եւ դրա լուծումը միանգամից չկա։ Դա ոչ մի տարվա, ոչ երկու տարվա խնդիր է։ Բայց մենք հիմնականում այն փողոցներում, որտեղ իրականացվում են օրինակ մայթերի վերանորոգման աշխատանքներ, կոնկրետ օրինակ Թումանյան փողոցում, Լուսավորիչի Խաչմերուկից մինչև հարապարակը, մենք ճանապարհը լայնացել ենք, եթե չեմ սխալվում, 2 մետրից ավել։ Այսինքն միանգամից կարևոր լայն է մայթեր, մայթը նեղացրել ու ճանապարհը այս տարի մենք ավարտելու ենք։ Ճանապարհը մոտ 2.5 մետր, եթե չեմ սխալվում, մի քիչ լայնացվել է։ Այսինքն այն աշխատանքները, որ մենք կապիտալ իրականացնում ենք, միանշանակ հաշվի ենք առնում այդ հանգամանքը։ Եթե փողոցի տեխնիկական տվյալները թույլատրում են, մեր հիմնական կենտրոնական փողոցները Ազատամարտիկների եւ Ազգեն Սարգսյան հիմնականում խցանումները լինում է Ազատամարտիկների փողոցում եւ Տիգրան Մեծ փողոցում, այսինքն հաղթանակի հարապարակից դեպի Տիգրան Մեծ փողոցը եւ դեպի Իսակով այդ հատվածներում է լինում եւ ցանկացած պիկ ժամերին, ժամը 1-ին, ժամը 6-ին միշտ ոչ թե խցանումներ, այլ ինտենսիվ երթևեկություն այնտեղ արձանագրվում։ Այս պահին փորձում է մեր ոստիկանությունը իր աշխատակիցներով կարգավորի այդ հարցը, բայց դա գլոբալ հարց է։ Ինձ թվում է, վերջիվերջո մենք Ստեփանակերտ քաղաքում պետք է ունենանք գլխավոր հատակագիծ, որի մի մասն է նաև տրանսպորտային երթևեկության մասը, կազմում է գլխավոր հատակագծի մի հատված, մի մասը, որտեղ նախատեսվում է քաղաքի ճանապարհային քարտեզը, երթևեկությունը, երթևեկության կարգավորման հետ կապված բոլոր խնդիրները եւ դրա հետ կապված նաեւ տարվելու է լուծում մեր եւ պետական շենքերի, կառավարական շենքերի տեղակայման, դպրոցների տեղակայման, քանի որ դրանք եւս ավելի են խթանում այդ ինտենսիվության բարձրացման։ Այսինքն մենք միայն կենտրոնական Ազատամարտինի փողոցում ունենք 2 դպրոց, բավականի մեծ դպրոցներ, ունենք ավտոկայանը, ժամանակի մեկ ավտոկայանի համար մի շենք են կառուցել, բայց չգիտես ինչու մեր բնակիչները հարց են բարձրացրել, որ քաղաքի վերջում է, քաղաքի ծայրամասն է, դա եւս խոչընդոտում է ավտոկայանը։ Այո, այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք պետք է տարվի։ Սկզբական փուլում նախագծային աշխատանքներ, ուսումնասիրություն, հետո արդեն լուծումներ կտրվի, նախագծային լուծումներ, որից հետո արդեն մաս-մաս պետք է իրականացվի։ Կոնկրետ ճանապարհի եզրերին ավտոկայանատեղիների հետ կապված ոստիկանության հետ 18 թվականին այդպիսի մի ուսումնասիրություն է կատարել, մոտավորապես 50 տեղ պետք է կառուցվեր։ Մի քանի տեղ մենք կառուցել ենք, եւ դա երևի շարունակական կլինի։ Դա ժամանակավոր լուծում է։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Չերմությունը քո սկան։ Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Ավելի քան 5 տասնամյակ բեմում անցկացնելուց հետո արևմտյան շոու-բիզնեսի ամենավառ աստղերից համարվող Շերը, Շերիլին Սարգսյանն ամենևին էլ թոշակի անցնելու մտադրություն չունի։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, 72-ամյա երգչուհին իրեն բնորոշ երանդով տվել է Here We Go Again համաշխարհային համերգային շրջագայության ամերիկյան մեկնարկը։ Առաջին համերգը տեղի է ունեցել Ֆլորիդա նահանգի Իստերո բնակավայրում։ Շերը բեմ է բարձրացել գլադիատորի ոճով բեմական կոստյումով ու վառ գույնի կեղծամով։ Համերգի ընթացքում բեմին տեղադրված մեծ էկրանին ցուցադրվել են Շերի բազմամյա կարիերայից ուշագրավ դրվագներ, այդ թվում նաև նախկին ամուսնու Սոնի Բոնոյի հետ համատեղ ելույթներից։ Հայտնի է, որ վերջին 14 տարում սա Շերի առաջին համաշխարհային շրջագայությունն է, որը մեկնարկել է 2018 թվականի սեպտեմբերին Նոր Զելանդիայում և կավարտվի այս տարվա սեպտեմբերին Եվրոպայում։ Ռուսական էստրադայի նախկին աստղ Անդրեյ Գուբինն իր վերջին հարցազրույցում խոստովանել է, որ բժիշկներն իր վրա խաչ են քաշել ծանր հիվանդության պատճառով։ Բժիշկները վաղուց են խաչ քաշել ինձ վրա, բոլոր չափորոշիչներով ես դեռ վաղուց պետք է կոտրված լինեի, բայց Անդրյուշան այդքան հեշտ չի հանձնվում, ասել է երգիչը։ Գուբինը մանրամասնել է, որ վերջին շրջանում իր կյանքում գերիշխում է հիվանդությունները, ուստի ինքը նախընտրում է հանրության աչքին չերևալ։ Հիմա Գուբինն ապրում է Ուֆայում ու չի աշխատում, սակայն կարիերան շարունակելու հույս ունի։ Երգիչը պատմել է, որ ապրում է նախկինում կուտակած դրամական միջոցների հաշվին։ Հայտնի է, որ Գուբինի վերջին ելույթը տեղի է ունեցել 2005 թվականին Կրեմլում, դրանից հետո նա երգում է միայն կարաոկեներում։ Երգչի բեմից հեռանալու պատճառը եղել է նյարդաբանական հիվանդությունը, որի հետևանքով նրա մոտ առաջանում է աչքի ու դեմքի մկանների սպազմներ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ճարտարապետների միջազգային միության հետ համատեղ Ռիո-դե-Ժանեյրոն 2020 թվականի ճարտարապետության համաշխարհային մայրաքաղաք է հրճակել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակույթի գծով գլխավոր տնօրենի տեղակալ Էրնեստո Օտտենին, ճարտարապետների միջազգային միության նախագահ Թոմաս Վոնիեն և Ռիո-դե-Ժանեյրոյի քաղաքաշինության գծով համայնքային քարտուղար Վերենա Վինսենտին Անդրեատան հունվարի 18-ին հայտարարել են այն մասին, որ Ռիո-դե-Ժանեյրոն կդառնա 2020 թվականի ճարտարապետության համաշխարհային մայրաքաղաք։ Ռիո-դե-Ժանեյրոն մշակույթի, մշակութային ժառանգության, քաղաքային նախագծման և ճարտարապետության տեսանկյունից գլոբալ արդիական մարտահրավերների քննարկման միջազգային հարթակ կդառնա։ Նիդերլանդներում հայտնաբերվել է հոլանդացի նկարիչ Վինսենթե Վան Գոգի անհայտ կտավը։ Կտավի սեփականատերը դարձել է Դրենտե քաղաքում Վան Գոգի տուն-թանգարանը։ Կտավը թանգարանին է հանձնել Հաագայի 92-ամյա բնակչուհին։ Նկարում ներկայացված է սրճարան, մասնագետները նշում են, որ աշխատանքի ոճը շատ նման է հայտնի հոլանդացի նկարչի ոճին, այլ ապացույց է կտավի անկյունում Վան Գոգի ստորագրությունը, Վինսենթ։ Մասնագետները նշում են, որ նկարի իսկության պարզումը հնարավոր է երկար տևի, 2 ամսից 1 տարի, մինչ այդ այն կպահպանվի թանգարանի չհրկիզվող պահարանում, իսկ այցելուներին կներկայացվի կրկնօրինակը։ Եթե ապացուցվի, որ հեղինակը Վան Գոգն է, ապա նկարի արժեքը կարող է հասնել տասնյակ միլիոնավոր եվրոների։ Գերմանիայում ծնված այնուհետև ընտանիքով Նիդերլանդներ փախած հրեա Աննա Ֆրանկի տուն-թանգարանը, որն Ամստերդամի ամենահայտնի վայրերից է, 2 տարի տևած վերանորոգումից հետո այցելուների նոր սերնդի կհյուրն կալի։ Թանգարանի ղեկավարության համաձայն այն այցելող հասարակությունը փոխվել է։ Այժմ այցելուների մեծ մասը 25-ից ցածր երիտասարդներն են, հետևաբար անհրաժեշտ է նոր մոտեցում մշակել։ Շատ կարևոր է ոչինչ ակնհայտ չհամարել եւ մանրամասն տեղեկությունների հաղորդել այցելուներին այն մասին, թե ինչ պատմական համատեքստում է ապրել Աննա Ֆրանկը, ասել է թանգարանի գործադիր տնօրեն Ռոնալդ Լեոպոլդը։ Ավելի շատ տեղեկություններ կհաղորդենք մեր այցելուներին երկրորդ համաշխարհային եւ Հոլոկոստի վերաբերյալ, հավելել է Լեոպոլդը։ Աննա Ֆրանկի տուն-թանգարանն այն վայրն է, որտեղ 1942-1944 թվականներին մինչև համակենտրոնացման ճամբար ուղարկվել է, թաքնվել են 8 հրեաներ, այդ թվում Աննան, ծնողների և քրոջ հետ։ Այստեղ է աղջնակը գրել իր հայտնի օրագիրը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ մենք եթերում կլինենք մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։Խաչմերուկի հաջորդ էջում 2019 թվականին լրացավ աշխարհահռչակինո ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 95-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ ձեզ ենք ներկայացնում աշխարհահռչակինո ռեժիսորի թանգարանում Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության կողմից կազմակերպված Արցախցի մի խումբ երիտասարդների այցը Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան նվիրված էր վերջինիս ծննդյան 95-ամյակին։ Մշակութային դաստիարակության շրջանակներում երիտասարդները ծանոթացան աշխարհահռչակ հայազգի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, Հայաստանի եւ Ուկրաինայի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովի կյանքին եւ կենսագրությանը։ Թանգարանի ցուցադրության եւ հանրահռչակման բաժնի վարիչ Անահիտ Միքայելյանը ջերմորեն ընդունելով երիտասարդներին նախ խոսեց նրանց գտնվելու վայրի եւ այն բոլոր նյութերի մասին, որոնք ի վերջո հանգրվան են գտել թանգարանում եւ վկայում են անիծված ռեժիսորի հանճարեղ ու դժբախտ կյանքի մանրամասները։ Բարեկամներ, իսկ մենք փորձել ենք այս փոքրիկ սյուժեով ձեզ մասնակից անել թանգարանի ցուցանմուշների դիտմանը կամ պարզապես կազմակերպել մի գողտրիկ ռադիո էքսկուրս Փարաջանովի թանգարան։ Ողջույն, ես Անահիտն եմ, բարի գալուր Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան։ Սերգեյ Փարաջանովը եղել է աշխարհահռչակ ռեժիսոր, բայց այստեղ մեր թանգարանում դուք նաև ծանոթանալու եք նկարիչ կամ արվեստագետ Սերգեյ Փարաջանովի հետ, որովհետև երկու հարկաբաժիներում ամենուրեք տեսնելու ենք նրա պլաստիկ արվեստը, որն իրենից ներկայացնում է կոլաժներ, ինստալացիաներ, տիկնիկներ, գլխարկներ։ Նրան իր Սայատնովա կամ Նրանգույնը ֆիլմից հետո շուրջ 15 տարի թույլ չեն տվել ֆիլմ նկարահանել։ Պատճառաբանել են, որ նրան կարահանած ֆիլմերը չեն համապատասխանում սովետական ստանդարտներին։ Փարաջանովն ասել է. «Լավ, թույլ չեք տալիս ֆիլմ նկարահանեմ, կանեմ կոլաժ, քանի որ յուրաքանչյուր կոլաժ սեղմված, խտացված ֆիլմ է»։ Այդ 15 տարիների ընթացքում այնուհետևել այնինչ որ մենք տեսնելու ենք այս երկու հարկաբաժիներում, Փարաջանովի համար ինքնաարտահայտվելու եղանակ ճանապարհ եղավ։ Ուներ ստեղծագործելու անսպառ էներգիա, ուներ անսպառ գաղափարներ, որոնք չկարողացավ որպես ֆիլմեր իրականացնել, կարող այդ մտքերը իրականացնել պլաստիկ արվեստի միջոցով։ Բացի այն, որ ինքը ինքնաարտահայտվելու ճանապարհ գտավ, իր պլաստիկ արվեստը իր ներաշխարի արտացոլանքն է։ Եթե որևէ բան էր պատահում, դա իր ազդեցությունն էր թողնում Փարաջանովի արվեստի վրա, նրա ներաշխարի վրա, անմիջապես ինքը դա նյութականացնում էր։ Իր հույզերը, իր էմոցիաները, այսպես ասած, ինքը նյութականացրել է իր արվեստի միջոցով։ Ինքը տարբեր թեմաների է անդրադարձել, տարբեր նյութեր է օգտագործել արվեստ ստեղծելու համար, բայց անձամբ որևէ բացատրություն, մեկնաբանություններ չի արել։ Ասում էր, յուրաքանչյուր մարդ ազատ է, կարող է տեսնել, ընկալել, ինչպես նրա մտքի թռիչքը երևակայությունը նրան թույլ կտա։ Հետևաբար մենք այստեղ բոլորս ազատ ենք։ Թույլ տվեք ձեր երևակայությանը ձեր մտքի թռիչքին ճախրել այս երկու հարկաբաժիններում։ Ինչպես ինքներ ասում, թողել են բանալիներ իմ արվեստը հասկանալու համար։ Բանալիները այն բոլոր սիմվոլներն են, որոնք կան նրա արվեստում։ Անահիտ Միքայելյանն ապա մանրակրկիտ ներկայացրեց Փարաջանովի Անդրեյ Տարկովսկու գնահատմամբ բոլոր ժամանակների ու ազգերի ամենահանճարեղ ռեժիսորի թանգարանի կենսագրական ու ստեղծագործական նյութերը։ Ռեժիսորը Սարգիս Հովսեփի Փարաջանյանցը ապրել ու ստեղծագործել է խորհրդային տարիներին, սեփական մաշկի վրա զգացել խորհրդային կարգերի ողջ դաժանությունն ու սահմռկեցուցիչ պատիժները։ Ծնվել է Թբիլիսիում, ուսանել Մոսկվայում, բնակվել Կիևում։ Կինոարտադրության մեջ ստեղծել է հավերժ մնայուն գործեր։ Ֆեդերիկո Ֆելինիի վկայությամբ Փարաջանովը Նրանգույնը ֆիլմով մի քանի տասնամյակ առաջ մղեց կինոն։ Քաթրին Դենյովի կարծիքով Փարաջանովը մեղավոր էր, որովհետև ազատ էր։ Բացառիկ հանճարով ուշտված արվեստագետը քանիցս զբանդարկվեց իր ազատության և ազատամիտ գաղափարների պատճառով, բայց ոգին հաղթեց և ամեն անգամ, նույնիսկ բանտային տարիներին, ստեղծում էր ավելի արժեքավոր գործեր, որոնք ներկայացված են Երևանում գործող թանգարանի երկու հարկաբաժինների մի քանի բաժիններում։ Ծնվել է 1924 թվականին Թբիլիսիում հայկական ընտանիքում։ Նրանց ազգանունը Փարաջանյանց էր։ Հայրը փոխեց Փարաջանովի, որպեսզի հաջողությունների հասնի իր գործերում։ Սերգեյ Փարաջանովը ավարտել է Թբիլիսիի ռուսական միջնակարգ դպրոցը։ Այստեղ ունենք իր դպրոցի ավարտական ատեստատը, որը եւս նրա կողմից կոլաժի է վերածվել։ Ատեստատի նայելիս միանգամից պարզ է դառնում, որ նա բարձր առաջադիմություն չի ունեցել, բայց դա չի խանգարել, որ նա դառնա անվանի ռեժիսոր, արվեստագետ ու մենք այսօր գտնվենք նրա թանգարանում։ տարում։ Լուսանկարներում Փարաջանովն է քույրերի Աննայի եւ Ռոզաննայի հետ։ Ընտանիքում ամենափոքր երեխաներ ինքը։ Իրենց ընտանիքը շատ էքսցենտրիկ, շատ թատերականացված ընտանիք էր, հատկապես մայրը, Սիրանուշ Բժանովը, եւ ասում են, որ հենց Փարաջանովը մորից էլ ժառանգել է։ Մայրն էլ ազգությամբ հայ էր, պարզապես էլի Թիֆլիսում էր ծնվել, մեծացել, ազգանունը հետեւաբար ռուսականացված էր։ Ինստալացիա նվիրել է հոր հիշատակին, անվանել է «Հորը ստարօրինակ եւ ծիծաղելի կյանքը»։ Խորհրդանշանների օգնությամբ եւ հոր կերպարի միջոցով տվյալ ժամանակաշրջանի հետ եմ ծանոթացնում։ Շալարը հենց բանտն է խորհրդանշում։ Կաշվե կարմիր ձեռնոցները հայրը հնավաճառ էր, արգելված էր, որը շատ կար ժամանակներով բանտարկել են։ Կաշվե կարմիր ձեռնոցը հեղափոխություններն է ցույց տալիս, կարմիր ձեռնոցով չէ, որ բոլշևիկները հենց այդպես եկան։ Դիմակով ցույց է տալիս, որ հայրը երկակի կյանք է ունեցել, տանայլ անձնավորություն է եղել, տնից դուրս այլ անձնավորություն, եւ այստեղ նռներ կան ցուցադրված։ Իր արվեստի անբաժան մասն է կազմում նուռը եւ ձուկը։ Փարաջանովի համար նուռը կյանքի սիմվոլն էր, հայ ազգագրության մեջ պտղաբերությունն է խորհրդանշում։ Այստեղ թարս է դրել, ըստ իս սա իմ կարծիքն է, հորմայից հետո է արել, դրա համար թարս է դրել։ Այստեղ շիտակ է դրել ցույց տալու համար, որ իրեն սերունդը դեռ շարունակվում է, ինքը կա իրենից հետո իր որդին կա։ Սերգեյ Փարաջանովը լինելով յուրօրինական հատականություն սիրում էր այդպիսի նվերներ անել, եւ որդուն ծննդյան արթիվ այս կոլաժն է նվիրել, բայց այստեղ կա մի հետաքրքիր սովորույթ պահպանված, չէ՞ որ կտրում ենք մեր փոքրիկների առաջին մազերը, մի մազապունջ պահում ենք։ Վերցրել է որդու առաջին մազերից պահված մազապունջը դրամապանակի վրա, իր եւ իր կնոջ դիմանկարներով կոլաժի վերածել եւ նվիրել որդուն որպես ծննդյան նվեր։ Ես 60 տարեկան եմ, սա էլ կարճ ֆիլմ է իր մասին, արել է իր 3 տարեկանից մինչեւ 60 տարեկանի լուսանկարներն օգտագործելով։ Թբիլիսիից տեղափոխվում է Մոսկվա։ Հիմա մենք կտեղափոխվենք այս հատված։ Մոսկվայում ընդունվում է ամբողջ սովետական միության կինեմատոգրաֆիայի ինստիտուտ ՎԳԻԿ-ը։ Ահա իր համակուրսի լուսանկարն է այստեղ ցուցադրվում։ Սերգեյ Փարաջանովը ինքն է, երբ որ սովորում էր Մոսկվայում, հանդիպում է առաջին կնոջը՝ Նիգարին։ Նիգար ազգությամբ թաթար էր, մուսուլման էր։ Նրա ընտանիքը դեմ էր ամուսնությանը քրիստոնյա տղայի հետ, բացի դա, ասում են, ադերևս մանուկհասակից նշանված է եղել մեկ այլ մուսուլման տղայի հետ։ Բայց Նիգարն էլ սիրահարվում է Փարաջանովին, ընտանիքին դեմ գնալով թաքուն ամուսնանում է։ Երկու շաբաթ հետո Նիգարի եղբայրները քրոջը գտնում են, ասում են, արի գնանք հայրիկից կստանաս քո ամուսնության հետ կապված օրնությունը, բայց նրանց նպատակը շատ դաժան է լինում, նրանք ճանապարհին քրոջը սպանում են, հրում գցում են գնացքի տակ։ Իբրև թե ողբերգական մահով, արյամ պետք է մաքրեին իրենց ընտանիքի վրայից այդ խայտառակության բիծը։ Ավարտում է ՎԳԻԿ-ը, Փարաջանովին նշանակում են աշխատելու Կիևում։ Գիտեք, սովետական միությունում այդպես էր, պետությունն էր որոշում շրջանավարտի աշխատավայրը։ Ուղարկում են Կիև աշխատելու, այնտեղ աշխատելու ժամանակ հանդիպում է երկրորդ կնոջը Սվետլանային։ 31 տարեկան է լինում, այսպիսի տեսք է ունենում։ Սվետլանան ընդամենը 17-ամյա աղջնակ է լինում, թատրոնում պատահաբար տեսնում է, նկատում է գեղեցիկ աղջկան, սիրահարվում են։ Այստեղ ընտանիքը, քանի որ երկու կողմն էլ քրիստոնյա էին, ճիշտ է ընտանիքը դեմ էր, բայց քրիստոնյա ընտանիքները եկան հաշտության եւ սերը հաղթեց։ Մոտ 7 տարի են միասին ապրել, բաժանվելուց հետո էլ շատ լավ ընկերներ են մնացել, եւ Սվետլանան որդու Սուրենի հետ միասին հիմա նրանք ապրում են Կիևում։ Մի առիթով նա ասել է. «Ես շատ երիտասարդ էի, ես չէի հասկանում ու գիտակցում, որ ես ապրում եմ հանճարի հետ»։ Գեղեցիկ էր, բայց շատ անտանելի էր։ Անահիտ Միքայելյանը երիտասարդներին ուղեկցում եւ պատմում էր ռեժիսորին վերաբերվող հայտնի ու անհայտ պատմություններ։ Ֆիլմերին անդրադարձավ առանձին սրահում։ Թանգարանի հիմնադրման պատմությունից փաստեր ներկայացրեց հուշային հատվածում։ Իսկ վերջին սրահը, որտեղ նրա բանտային արվեստն է ցուցադրվում, խոսեց ձերբակալությունների ու նրանց պատճառների մասին։ Ստեղծագործությունը, որի մասին կպատմի Անահիտը, ստեղծվել է պահի ազդեցությամբ, խանդից ծնված մի տեսարանի արդյունքում։ Ինքն է պատմել, որ հորս մայից հետո մայրս քթավ հորս սիրուհիներից մեկի նամակը։ Այդ պատկառելի տարիքում էլ խանդով լցվեց ու պատռեց հորս յուղաներք նկարը։ Իսկ դա Փարաջանովի համար ստեղծագործելու նյութ ծառացավ ու ծնվեց խանդի պահին պատռած հորս դիմանկար կոլաժը։ Վարսավի Ժորան քրոջ ամուսիններ ում չէր սիրում, չէր համակրում, դրա համար էլ այսպիսի ծաղրական հումորային կոլաժ է արել։ Մետաղադրամով ցույց է տվել, որ նա գումար շատ էր սիրում։ Այստեղ ունենք 4 յուղաներք նկարներ, վերևում ցուցադրված նկար ները նկարել է Մոսկվայում ընկերոջ արվեստանոցի պատուհանների վրա։ Սա միակ թանգարանն է ամբողջ աշխարհում Սերգեյ Փարաջանովի, բոլոր գործերը վերադառնում են մեզ մոտ այս 27 տարիների ընթացքում, 7 տարի առաջ նվեր ստացանք Մոսկվայից։ Խճանկարային տեխնիկան Փարաջանովի ստեղծագործությունների հիմնական բաղադրիչներից է եղել, նրա արվեստի հիմնարար մասը։ Խճանկար աշխատանքների եւ Սայեդ Նովա կամ Նռանգույնը ֆիլմի միջեւ մենք զուգահեռ ենք անցկացնում, որովհետեւ այդ ֆիլմը նկարել է հենց խճանկարի տեխնոլոգիան օգտագործելով, այսինքն դիտում ենք կադրեր, մեկը մյուսին հաջորդում են։ Իմաստային պատկերային առումով իրար չեն էլ շարունակում։ Թվում է թե հեսա հասկացանք սյուժեն, ինչ որ մի բան բռնել ենք, մի թելից բռնել ենք գնում ենք, բայց մեկ է թելը կտրվում է ու դեռ ուրիշ բան է գալիս։ Պատկեր։ Դժվար է այդպես հասկանալ, ըմբռնել, բայց երբ որ մենք մտովի այդ բոլոր առանձին կադրերը հավաքում ենք իրար գլխին, ինչպես խճանկար։ Արդյունքում մենք տեսնում ենք Միջնադարյան Հայաստանի մշակույթի խճանկարը։ Երկրորդ հարկում կբացենք փակագծերը։ Փարաջանովը ստեղծել է նաև ինքնաբնութագրող ու ինքնագնահատանքի աշխատանքներ։ Առաջին անգամ կարողանում է դուրս գալ սովետական տարածքից, միայն Գարբաչովյան վերակառուցումներից հետո է լինում, մեկնում է Ռոթերդամ մասնակցելու կինոփառատոնի, այնտեղից իրեն հետ բերում է Մայեստրո պոստերը, իդեպ այնտեղ նաև համարվում է ու ճանաչվում է ապագայի 20 լավագույն ռեժիսորներից մեկը։ Սոսնձելով ավելացնում է Ջրաշուշ անգամ Լոտուս ծաղիկը, որը խորհրդանշում է հավերժություն։ Նման ձևով ինքն իրեն մեծարել է, ինքն իրեն հավերժացրել է, ու այսօր էլ կարող ենք ասել, որ նրա արվեստը այո նրան հավերժացնում է։ Անահիտ Միքայելյանի խոսքի առանցքը բացառապես Փարաջանովն է իր կյանքին ու անձին վերաբերող հետաքրքիր դրվագներով ու փաստերով հագեցած ստեղծագործություններով։ Փարաջանովի վաղ շրջանի ստեղծագործություններում ներքին կանխազգացումներով արտահայտված պատկերներն իրականություն են դարձել տարիներ անց, երբ նա Նիկա մրցանակի գրողն էր։ Նիկա մրցանակը սովետական ամենաբարձր մրցանակն էր, համարժեք Օսկար մրցանակին։ Նրա վերջին ֆիլմը Աշուղարիբը ստանում է 4 Նիկա մրցանակ։ Ունենք ինքնանկար այստեղ հաղպատի ֆոնի վրա, բայց ինքնանկարը նկարել է իր կյանքի այն ժամանակահատվածում, երբ որ գտնվում էր իր փառքի գագաթնակետին։ Ուղարկեցին Կիև աշխատելու, մինչև մոռացված նախնիների ստվերներ ֆիլմ նկարելը եղել է սովորական շարքային, տիպիկ սովետական ռեժիսոր, նկարանել է մի շարք կարճամետրաժ, դոկումենտալ, կոլտ տեսային թեմաներով կատագերգական ֆիլմեր, բայց այս ֆիլմը նրա կյանքը փոխել է, այսինքն ֆիլմը մի կողմից նրան դարձրել է աշխարհահռչակ, իսկ մյուս կողմից սկսվել են նրա բոլոր խնդիրները։ Այդ ամենը ինքը կանխատեսել է, կանխազգացել է, այդ իսկ պատճառով իրեն տխուր ու բանտարկյալի տեսքով է պատկերել։ 10 տարի հետո իր կանխազգացումները տեղի են ունեցել, իրեն ձերբակալել են։ Կյանքի վերջին տարիներին Փարաջանովը տեղափոխվեց Երևան։ Նրան հատկացված շինությունը պիտի ծառայեր և որպես բնակարան, և որպես թանգարան, բայց 1990 թվականին քաղցկեղն ընդհատեց նրա կյանքը, և շենքը 1991 թվականից ծառայում է որպես թանգարան։ Եթե 1990 թվականին Թոքի քաղցկեղից չմահանար, պետք է այստեղ ապրեր։ 88 թվականի մեծ ցուցահանդեսից հետո իշխանությունները նրան հատկացնում են շինություն՝ տուն թանգարանի համար։ Ինքը ընտրում է այս շինությունը, բայց շինությունը կիսակառույց է լինում։ Երկրաշարժը խանգարում է շինարարության ընթացքին։ Վերսկսում են 90-ի գարնանը, իսկ արդեն այդ ժամանակ նրա մոտ հայտնաբերված էր Թոքի քաղցկեղ հիվանդությունը։ Ինքը եկել է, ինքն է որոշել, որ մասը պետք է լինի բնակարանային, մասը՝ որը թանգարանային, ինքը հպարտ տերաշինության համար։ Թանգարանի հիմնադիր տնորենին դիմում է, որպեսզի նա իր իրերը տեղափոխի Թբիլիսից այստեղ։ Այդպես է լինում է։ Ունենք երկու սենյակներ, ննջարան, հյուրասենյակ, իր Թբիլիսի բնակարանից տեղափոխված իրերով են ամբողջությամբ տեղադրված։ Հույս ուներ, որ Ֆրանսիայից կվերադառնա բուժված ու կապրի, կստեղծագործի, կվայելի իր թանգարանը, նույնիսկ ցուցադրությունը կանի, բայց դժբախտաբար վերադարձավ ու 2-3 օր հետո մահացավ, չհասցնելով որևէ բան անել։ Որպես թանգարան շինությունը բացվեց նրա մահից 1 տարի հետո 91 թվականին։ Այստեղ միայն պատերի վերևի գործերը դրանք նվերներ են այլ հեղինակների կողմից, ովքեր այս տարիների ընթացքում կամ մեզ են նվիրել, կամ Սերգեյ Փարաջանովին։ Երևանում ամենաշատ այցելուներ ունեցող թանգարաններից մեկն ամեն օր ընդունում է հյուրերի աշխարհի տարբեր երկրներից։ Արցախը բացառություն չէ։ Իր գոյության շուրջ 28 տարիների ընթացքում թանգարանի կազմակերպած 64-րդ ցուցադրությունից արցախցի երիտասարդները վերադառնում են ազդված ու տպավորված։ Անուշ Հակոբյանն ասում է, որ առաջին անգամ է այցելել թանգարան։ Շնորհակալ է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությանը անձեռաց հնարավորության ու թանգարանից ստացած գեղագիտական զգացումների համար։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, իհարկե առաջին անգամ էի նման թանգարանում, որ հենց արվեստագետի գործերն էին այնտեղ օրիգինալ տարբերակներով, դա մեծ ձեռքբերում է ինձ համար։ Փարաջանովի մասին հաղորդում նայել եմ, նրա մասին տեղյակ է, այնպես չէ, որ այդ ինֆորմացիան ինձ համար նորություն էր, բայց այն, որ էքսկուրսավարը մեզ ներկայացրեց նրա կյանքը, ցույց տվեց նրա նկարները, դա ուրիշ աշխարհ է, քան որ դու տեսնում ես հեռուստատեսությամբ։ Դու կարծես թե նրա ներկայությունն ես զգում այդտեղ, այդ թանգարանում, մանավանդ երբ նայում ես նրա նրա գործերին, հասկանեց ինչպիսի խոր եւ հարուստ ներաշխարհ է ունեցել տվյալ անձնավորությունը եւ մեծ ձեռքբերում էր տեսնել արվեստագետին նման աշխատանքները, մի պահ ապրել նրա կյանքով, հասկանալ ինչպիսի ծանր ժամանակաշրջան է ունեցել եւ նա բանտում էր մի քանի անգամ, դա շատ մեծ երևի ցավ էր նրա համար եւ նրա նկարներում, գեղանկարներում երևում էր ինչպիսի ծանր կացության մեջ էր նա հոգեպես, ոչ թե ֆիզիկապես, որտեւ ունի ծաղրանկարներ եւ նույն ժամանակ ընկճվածություն նկատվում էր, որ ծանր է տալ այդ բանտային տարիները։ Թերեզա Արուստամյանին թերևս հարմար է գալիս Բելա Ախմադուլինայի այն տպավորությունը, որի համաձայն ցանկացած հանդիպում Փարաջանովի հետ իր համար հերթական նոր ծանոթություններ, իսկ Թերեզայի համար հերթական այդ ցթանգարան նոր բացահայտման առիթ էր։ Փարաջանովի թանգարանում առաջին անգամ չէ, որ գտնվում եմ, բայց ամեն անգամ մտնելուց Փարաջանովի թանգարան, ուսումնասիրելով իր ստեղծագործությունները, կարծես թե ամեն անգամ նորովի է զբացահայտում մեծին, եւ Փարաջանովի յուրաքանչյուր ստեղծագործություն մի պատմություն է, որի շուրջ կարելի է մտածել ու մտածել։ Չնայած մեր ժամանակը մի քիչ սուղ էր, բայց մենք կարողացանք ուսումնասիրել Փարաջանովի ստեղծագործությունները, ծանոթանալ նրա կյանքին, նրա ապրած տարիներին եւ զգալ, որ մեր մեծերից շատերը, այդ թվում նաեւ Փարաջանովը, թեկուզ եւ ունեցել են շատ բարդ կյանք, խոսքս վերաբերվում է Խորթային Միության տարիներին, բայց կարողացել են յուրաքանչյուր ծանր ժամանակում մեզ տալ այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք մենք հպարտորեն ընդունում ենք եւ կարող ենք փոխանցել սերնդե սերունդ։ Համաձայն եք Թերեզա Փարաջանովի ստեղծագործությունները, երբ որ մեզ հետաքրքրում են, մենք կարողանում ենք այդ ստեղծագործություններում որևէ բան գտնել, որը հետաքրքիր առեղծված բացահայտել։ Ուրեմն արվեստագետը ապրել է ժամանակից շատ առաջ, ստեղծագործել է ժամանակների համար։ Բնականաբար Փարաջանովի յուրաքանչյուր ստեղծագործություն, երբ որ նայում ես, ուսումնասիրում ես, տեսնում ես տվյալ ժամանակահատվածի համար, թե քաղաքական լինի, թե տնտեսական լինի, թե ազգի սոցիալական վիճակի մասին ինչ որ դրվագներ ես տեսնում, եւ ստեղծագործությունները թեկուս եւ գրի առված ստեղծագործություններ չեն, այլ պատկերներ են, սիմպոզիումներ են։ Դրանով մենք կարողանում ենք պատկերացնել Փարաջանովի ապրած տարիների հայ ազգի սոցիալ-տնտեսական քաղաքական վիճակը։ Անահիտ Միքայելյանը տեղեկացնում է, որ ցուցանմուշների մի զգալի մասը տեղափոխվել է Ստամբուլ ցուցադրվելու աշխարհահռչակ արվեստագետի ծննդյան 95-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսում, իսկ Թուրքիայում կազմակերպված ցուցահանդեսը, որը կրում է Փարաջանով Սարգսիսի հետ խորագիրը եւ որակվում է որպես բոլոր ցուցահանդեսներից ամենամեծն ու նշանավորը, իրականություն է դարձել Ստամբուլի Բերա եւ Երևանի Փարաջանովի թանգարանների համագործակցության արդյունքում։ Այն բացվել է 2018 թվականի դեկտեմբերին և տևելու է մինչև 2019 թվականի մարտը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ ձեզ ենք ներկայացնում թե անվանի մարդկանցից, ովքեր են ծնվել այսօր հունվարի 21-ին։ Վահան Թեքեյանը, հայ բանաստեղծ, Հակոբ Անտոնյանը, հայ բանաստեղծ, հրապարակախոս, թարգմանիչ, Ֆելիքս Դանիելյանը, հայ կենդանաբան, Գևորգ Եղիազարյանը, հայ տնտեսագետ, Վլադիմիր Եպիսկոպոսյանը, հայ դերասան, Դմիտրի Խարատյանը, ռուսաստանցի դերասան, Նվեր Հովանիսյանը, հայ ազատամարտիկ, Արցախյան եւ Քարորիա պատերազմների մասնակից, Սուրեն Մանուկյանը, հայ պատմաբան, Հենրիխ Մխիթարյանը, հայ ֆուտբոլիստ։ Այսքան այսօրվա համար կհանդիպենք վաղը մեր ավանդական ժամին։